أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك اللهم بالله جل جلاله منك رحمن أو رحيم دي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسی پدی فانی ژوندانه باندې غولیدلی او الله پاک تاسی ته د سلامتیا د کور پلولی بلنه درکوي. دار خونه دغه په واکه ده ساته چې دغه خوخه کی سما دار ورکوي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كمو كسانو چه ده خو چارو لارا غرقه دا غول پارکه گنه ده او زیاد مهربانی دا غو پر مخونو بانده به توروالی او خواری پاره نشی آغوی ده جنت مستحق دی هل تبه آغوی ده تل پاره او سیگی. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کومو خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده دا غو چې څنګه بدی ده همغسې بدله به عمومي خواري به ورباندې مسلطه وي. هیڅ څوک به د الله پاک نه دا غو ژغورونکی نه وي. دا غو پر مخونو باندې به داسې تروږمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلې وي. هغوی د دوزخ وړ دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول په یوه ځای په خپله محکمه کې راپاڅوو بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی ووایو چې په خپل خپل ځای ایثار شئ هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان بیا به موږ د دوی له منځه د بېګانه څو پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به ووایو چې تاسو خو زموږ عبادت نه کوو. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. زموك او استاسي فمنسكي دا الله فاق صاحبي كاسده كي كتاسي زموك عبادت کا وهم هو مكستاسي لجي عبادتنا بيخي بيخبرو. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذا وقت به هر څوک د خپلو خولو یو خوند وڅکي ټول به د خپل حقیقي څښتن خواته ور وګرځول شي او هغه ټول درواغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لدينا پختنه وکړه څوک تاسو ته له آسمان او ځمکنه روزي درکوي؟ دا د اورېدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي؟ څوک له بې سانه ساکښت او له ساکښت نه بې سا راباسي؟ څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي؟ هغوی به ارومرو ووایي چې الله. ووایه نو تاسې د حقیقت پر خلاف تقولنا دادا نكوي. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فدغو صفتن سرخو هم دا الله فاك ستاسي حقيقي رب دي نولحق ورسة لقم داهي فرطة نور تفاتشول خانو تاسي كن اخواتا على والكي جاي. كذلك حققت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون. اي پیغمبرة وقرة فدغسي نافرماني وغرقون كوبان دي ستاد رب خبرة ديشتينش ويا غويبة مننك نشي. قل أن من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. لدينا پختنا وكلا ستاسي فانگرل شو شركانو كي توك ستاكي لمړی پیدا کول هم کړی وی او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي. وایا هغه یوازې الله پاک دی چې لمړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم. نو تاسو دا په کومه چپل را باندې خوځول کیږئ؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لدينا پوښتنه وکړه ستاسو په ګڼل شویو شریکانو کې څوک دا سمسته چې د حق لوري ته رهبری کوي؟ ووایه هغه یوازې الله پاک دی چې د حق لارښوونه کوي. ښه نو وښیي څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ ده چې د هغه پیروي وشي، یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودلی شي. ښه نو پر تاسې باندې څه شوي دي څنګه چپه چپه فیصلې کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا ده چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګیرنې او ګمان کې روان دي، په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بسره هم نه پوره کوي. څه چې دوی کوي الله پاک ور باندې ډېر ښه پوهېږي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه شی نه ده چې د الله پاک له وحي او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي، بلکې دا خو دغه څه چې پخار راغلیو تصدیق او دا کتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية دي وايكي پیغمبر دا پخپل تصنیف کړی دی وایا که تاسو پخپل دغه تور لګولو کې رښتینی یاست نو د په څیر یو صورت تصنیف کړئ رای وړئ او له یو خدای پرته چې نور هر څوک راوختلی شي د مرستې لپاره یې راوغواړئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. اصلي خبر دادا چه کم شئی چه دو دوی دو علم پی حاطا کی نگی راغلی او دو کم شئی راتون که چه د دوی تر نظر لاندی ندی راغلی دوی هغه ارو مرو پاٹ کلی توگا در واغ و گانه پام دی توگا خو د دوی نا مخ که خلکو هم د در واغ و نسبتو نا کردی نو گوره داغو ظالمانو تا عاقبت شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. د دوی نه ځینې خلک ایمان راوړي او ځینې به یې رانوړي او ستا رب هغه مفسدان ډېر ښه پېژني. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. کدوی تا دروازن گانی نو آیا چه زما کڑو لستا سی لپار دی سچې زکوم داغه مسؤلیت د تاسو اخلاصي او سچې تاسو کوي داغه مسؤلیت نه زه اخلاصي يم. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په دې کې ډېر داس هر دي چې تا خبره اوري او آیا تبه کانه واوروی کاغوی په هیت باندی هم و نکوهیگی. ومنهم من ينظر الیک افا انت تهدی العمی ولو کانو لا یمرقیون. لدیقه زیاتر کسادی چی تا تا گوری و آیا ته لاندو ته لار خی کاغوی هیت ونبيني. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقيقت داده چه الله فاق پر خلقو ظلم نكوي خلق پر خلق پر خلزان ظلم كوي. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. نن پدې دنیاوی ژوندانه کې مستی او په کومه ورځ چې الله پاک دې را پاتوي نو سم دغه د دغه دنیایي ژوند به دوی ته داس کاره شي چې ته به وایې دوی یوازې پوره یو ساعت په خپلو منځو کې د پېژندګلوۍ لپاره ځنډېدلي وو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړه شي چې په واقع کې هغه کسان سخت زیان سره مخامخ شول چې لا الله پاک سره یو ځای کېدلې دروا وګڼل او هېڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ دو کم ناولا سرنوستا چه موگ ها غوی ایرو دا غی و برخبا موگ ستا پزون چه دروخیو یا با لاغنه مخی تا واخلو پا هر حال د دوی را تاګ موږ پاته دی او دوی چې څه کوي الله پاک قربان دی شاهد دی ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون دا هر امت لپاره یو پیغمبر دی نو کله چې کوم امت ته دغه پیغمبر راځي نو دغه فیصله به په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بدسری ظلم هم نه کیږي ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین وای که ستاسې دا ښکار رښتیا دی نو دا به کله ترسره کیږي قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وایا زما په واکه د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته هر څه د الله پاک په خوښي پورې اړه لري د هر امت لپاره د مهلت یوه موده ده کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره یو ساعت مخکې والا والی به هم نه وي قل ارأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون بيت ويا تاسي كلا فدي غور كادا چه كدا الله فاق عذاب ما ساپیتو گه دشتی یاد و رجی راشی نو تاسي سکا ولیشی خانو دا کن دا شایده چه دا غلط پارا مجرمان تلوار کوي اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون آیا کله چې هغه پر تاسو را پیوځي تاسو وخت به ومني اوس ځان غورل غواړي په داس حال کې چې تاسو په خپله د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون جاب الظالمان تور شكي اوس داب دي عذاب خوند وطكي فچي تاسي غطي داغة لما دا ذات نفرتا بلته بدلت تاستا در كولك دايشي ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يا فختنا كي آيا فواقيتك دار اختيادكي سي واي وايا زماف رباني قسم دا بیخی دیکیا دی او تاکی دمرا زور نلاری چه دا غد من سراتاک مخونی تی ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به و اتر الندامت لما رأو العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون کله هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په تجربه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه زده کې به خیبانه شي خو دا غو په منځ کې به په پوره عدالت سره پرېکړه وکړي، هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. واوري په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله پاک دي. واوري د الله وعده رښتیا ده، خو زیاتره انسانان نه پوهېږي. همغه ژوند بکي او همغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسو ټولو ورګرځېدل دي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. اي خلق تاش تستاسي در رب لوري نصيحة داغلي دي دا هغا شايدة چه بزرودو دناروغيو شفاء ده او څوک هغه ومني داغه لپاره هدایت او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. اے پیغمبر وایا چې دا د الله پاک فضل او دغه مهرباني ده چې دا صحیح واسطه وو، په دې باندې خو باید خلق خوشحالي وکړي. دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره ده چې خلک یې راغونډوي. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اے پیغمبر دوی ته وایه تاسې کله په دې فکر کړی ده چې کومه روزه چې الله پاک تاسو ته راکوزه کړې وه د هغې تاسې په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول، له دوی نه پوښتنه وکړه الله پاک تاسو ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسې پر الله پاک باندې درواغ تړئ. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كن كسان چې پر الله پاک باندې دا درواغ تړي دا غو څه ګمانه چې دا آخرت په ورځ به دا هغوی سره څه معامله وشي. الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري، خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اي پیغمبره ته چې په هر حالت اوسی او له قرآن چې هر څه اوري او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ دغو ټولو په دوران کې موږ تاسې ګورو، هیڅ د یو بصري په اندازه شئ په آسمان او ځمکه کې داس نشته نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واوري سوكي دا الله پاك دوستان دي ايماني راوري دي دا تقوى قنداري ورکري دي فرها غوبان دي كما ويره او قراو نشتا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د دنیا او آخرت دوارو پزوندانه کی دا غول پاره زیرائی زیرائی دی دا الله پاک خبری نشی بدل دائی هم دا لوی بریالی توب دی. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. اے پیغمبر دا خلق په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تا ونه ځوروي عزت په تمام معنا د خدای جل جلاله په واک دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. خبرو دا اسمانونو او سیدون کیوی کدز نکی طول دا اللہ پاک ملکیت لے او کم کسان چی لاللہ پاک سفرت لزانا جو کڑیو شریکانو تا بلنور کوی خالص دا وهم او انگرین پیروان جی او محض اٹکلو نکوی. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. همغا الله پاک ده چه ستاش لپاره اسپا پیدا کرده چه پا غیش آرام وکلی او رزی روخانه گرزوله ده پا دیکی دهغو خلق لپاره نکانی دی چه پخلاسو و غدو ده پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم بلن اوری. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلق ولك الله فاق زوين ولدي سبحان الله اغاقو بین یاد دی فا آسمانونو آوز مکا چی چدی پول دا غم ملکیت دی دا تاسی سره دا دی ویدال پارا دلیل چدی آیا تاسی دا اللہ پاک باب هغا خبری کوی چی تاسی پا علم چنشتا. قل ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا تون. اے محمد وایا چې کوم خلق چې په الله پاک باندې د درواغو افتراء کوي هغه هیڅکله بریالیتوب نشي موندلای. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یفترون. د دنیا په څور ځنی ژوندانه کې دی مزې چلچی وکړي بیا از موږ لوري ته دا غور اګرځي دل دي بیا به موږ دغه کفر په بدل کې چې هغوی متقد کېږي پر هغوی باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. دوتا د نوح علیه الصلاة والسلام قصه واوروه دا وخت کسه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله پاک د آیتونو په بیا بیا اورولو سره د غفلت نه ستاسې راویښول په زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله پاک باندې دی تاسې د خپلو انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پرېکړه وکړئ او هر څه په لار کې ستاسو په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې دغه په کوم اړخ ستاسو له نظره پټ پاتې نه شي بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كتاسي زمال نصيحتنا مخوالاو نماتمو فزيان راو رسو زلتاسنا دكم أجر غفتن تنون زما أجر خود الله فاق فزي او ما تا حکم شوده چه کسو کی امانی کئی و نمانی زه پخفل مسلمیم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه او دغه خلک چې د هغه سره په بیړۍ کې وو وژغورل او هماغوی به په ځمکه کې دانشینان کړل او هغه ټول خلق مو غر کړل چې زموږ آیتونه یې درواغ ګڼلي وو. نو وګوره څوک چې تنبیه کړل شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله د هغو څه عاقبت شو. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. دا نوح علیه الصلاة والسلام نو رسته موږ بیلابیل پیغمبران دا هغو قومونو ته ولیدل چې هغو په له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلي وو هغه یې بیا ونه منل په دغه راز موږ له حده تیری کوونکو پر زونو باندې مهر وهو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئهم بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. جعلها غير رشده نجم موسى عليه الصلاة والسلام أو هارون عليه الصلاة والسلام نقلوا لخاموسرة فرعون أو دغسر داران تولجل فهو بخل لهي غرور وكر او هاغو مجرمانو. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. نو کلا چه لموسا حق داغو مختر آغای نو هاغو ویل چه داغو کارا خودی دی. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى والسلام وين تاسي حق داوائي كلا غستاسي نكتراغي آية دا خوبی دی و دا سال کے چی خودگران بریالی چوب نشی مندلائی قالو اجتنا لتلتنا عما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنون. اغوی زواب کیوئل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه موندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو لویي برقراره کړي. موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د خوبو پسند کی هر ماهر ماته را ولی. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. کلا چه کورگران راغلن نو موسى علیه الصلاة والسلام فاغوت اوئل تاسو چه د کوم شیانو غرزون کیاس هغه وغرزوئل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسى علیه الصلاة والسلام وویل داسې اچولي دي دا کوډي دي الله پاک همدا اوس دا باطلوي بمفتدانو کارتا اللہ پاک سمون نور بسی. ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون. او اللہ پاک تخلو فرمانونو سر حق حق تی کد مجرمانو اغا حر چمر بد ایسی. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نوبرتي موسى علیه الصلاة والسلام دا غد قوم لسوتن الظالمیان نفتح نور کاو نمانل دا فرعون لویری او پا خلا دا خل قوم دا مشران لویری قا آغویر دل چه فرعون دا آغوی پا آزاد کی اختکلی او واقعت دادا چه فرعون فزمکا چه برلا سیدر لدل او هغه لہو خلق قو چه پا حیث کلا بانده نتنیدی. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى عليه الصلاة والسلام في القوم تويل كي اي خلقو كتاسي ترشياسره پر الله پاک باندې ایمان لري نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یاست. تقال الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. هغه جواب ورکړ نو پر هغه الله پاک باندې توکل وکړ ای زموږ ربه موږ د ظالمانو لپاره فتنه مگر دوا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. او تخفل رحمت سرى مقتل كافران نجات راكرا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او موږ موسی علیه السلام او دغه سره وکړه په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او لمونځ قایم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى عليه الصلاة والسلام إذ نقرب تاتو فرعون أو داغت سرداران باندي دنيا في الزنك اختلاة أو مالنا لو رغولي دي إيه ربا آیا دا دل فار دي کې اوی خلق قال مار نه بیماری کی اے رب دا غو مالنه تعالا والا کا او دا غو په زنه باندې مهر وها چې ایمان را نولی تر څو پر کې برباد عذاب نیوی کتلای.